भागवत शास्त्र अकेला ही मोक्ष देने के लिए गरज रहा है। जिस घर में प्रतिदिन श्रीमद् भागवत जी की कथा होती है वह घर तीर्थ स्वरूप हो जाता है। जो लोग उसमें निवास करते हैं उनके पापों का नाश कर देता है। सहस्त्रों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ भी इस श्रीमद् भागवत जी की कथा का 16वां अंश भी नहीं हो सकते। हे तपोधनों, मनुष्य जब तक श्रीमद् भागवत कथा का भली भांति श्रवण नहीं करते तभी तक उनके शरीर में पाप ठहर सकते हैं। गंगा जी, गया, काशी, पुष्कर और प्रयाग ये श्रीमद् भागवत कथा जी के फल की बराबरी नहीं कर सकते। ओमकार गायत्री मंत्र, पुरुष सूक्त, ऋक, साम और यजु ये तीनों वेद श्रीमद् भागवत ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह द्वादश अक्षर मंत्र 12 मूर्तियों वाले सूर्य प्रयाग स्वंत सर रूप काल ब्राह्मण अग्निहोत्र गौ द्वादशी तिथि तुलसी बसंत ऋतु और भगवान पुरुषोत्तम जी इन सब में विद्वान पुरुष वस्तुतः कोई अंतर नहीं मानते। जो मनुष्य प्रतिदिन श्रीमद् भागवत शास्त्र का अर्थ सहित पाठ करता है उसके करोड़ों जन्मों के किए हुए पाप का नाश हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो नित्य प्रति श्रीमद् भागवत जी के आधे या चौथाई श्लोक का भी पाठ करता है उसे राजसूय और अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। नित्य श्रीमद् भागवत जी का पाठ करना, श्री हरि जी का ध्यान करना, तुलसी जी के पौधे को सींचना और गौओं की सेवा करना ये चारों समान है। जो पुरुष अंत काल में श्रीमद् भागवत जी का वाक्य सुन लेता है उस पर प्रसन्न हो भगवान गोविंद जी उसे अपना बैकुंठ धाम तक दे डालते हैं। जो मानव इसे सोने के सिंहासन पर रखकर श्री विष्णु भक्त को दान करता है उसे निश्चय ही भगवान श्री कृष्ण जी का सायुज्य प्राप्त होता है। जिस दुष्ट ने अपने जन्म से लेकर समस्त जीवन में चित्त को एकाग्र करके कभी श्रीमद् भागवत कथा अमृत का थोड़ा सा भी रस स्वादन नहीं किया उसने अपना सारा जन्म चंडाल और गधे के समान व्यर्थ ही गवा दिया। वह तो माता को प्रसव की पीड़ा पहुंचाने के लिए ही उत्पन्न हुआ था। यह कितने खेद की बात है जिसने इस शुक शास्त्र के थोड़े से भी वचन नहीं सुने वह पापात्मा जीते जी भी मुर्दे के ही समान है। वह इस पृथ्वी का भार रूप है, मनुष्य होकर भी पशु के ही तुल्य है, उसे धिक्कार है। इस प्रकार उसके विषय में स्वर्ग के प्रधान प्रधान देवता कहा करते हैं संसार में श्रीमद् भागवत जी की कथा परम दुर्लभ है। जब करोड़ों जन्मों के पुण्यों का उदय होता है तभी इसकी प्राप्ति होती है। इसलिए योग निधि बुद्धिमान हे नारद जी श्रीमद् भागवत जी का यतन पूर्वक श्रवण करना चाहिए। इसके लिए दिनों का कोई नियम नहीं है, सदा ही इसका सुनना उत्तम माना गया है। सत्य भाषण और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सदा ही इसको सुनना उत्तम है, किंतु कलयुग में ऐसा होना बहुत ही कठिन है। इसीलिए इसके विषय में श्री सुखदेव जी के आदेश के अनुसार यह विशेष विधि जान लेनी चाहिए। मन के असंयम रोग के आक्रमण, मनुष्यों की आयु के ह्रास और कलयुग के अनेक दोषों की संभावना के कारण एक सप्ताह में ही भागवत जी के श्रवण का नियम किया गया है। कलयुग में अधिक दिनों तक मन की वृत्तियों पर काबू रखना, नियमों का पालन करना और विधि पूर्वक दीक्षा ग्रहण करना बहुत कठिन है, इसलिए इस समय सप्ताह श्रवण का विधान है। प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक श्रीमद् भागवत जी को आदि से अंत तक सुनने का जो फल है, वही श्री सुखदेव जी ने सप्ताह श्रवण में भी बताया है। तपस्या, योग और समाधि से भी जिस फल की प्राप्ति असंभव है, वह सब श्रीमद् भागवत जी का सप्ताह श्रवण करने से अन्यास ही मिल जाता है। सप्ताह श्रवण यज्ञ से भी बढ़कर अपने महत्व की घोषणा करता है, व्रत से भी अधिक होने का दावा करता है, तपस्या से भी श्रेष्ठ होने की गर्जना करता है और तीर्थ से तो वह सदा बढ़कर है ही। इतना ही नहीं, सप्ताह श्रवण योग से भी बढ़कर है, ध्यान और ज्ञान से भी बड़ा चढ़ा है। कहाँ तक उसकी विशेषता का वर्णन करें, हे अरे, वह तो सबसे बढ़ चढ़ कर है। शौनक जी ने पूछा, हे सूत जी, यह तो आपने बड़े आश्चर्य की बात बताई। माना कि यह श्रीमद् भागवत पुराण योग वेता ब्रह्मा जी के भी आदि कारण भगवान श्री पुरुषोत्तम जी का निरूपण करने वाला है, परंतु यह इस युग में ज्ञान आदि साधनों का तिरस्कार करके उनसे भी बढ़कर कल्याण का साधक कैसे हो गया। सूत जी ने कहा, हे शौनक जी, जब भगवान श्री कृष्ण जी इस धरा धाम को छोड़कर अपने परम धाम को पधारने के लिए उदित हुए, उस समय उद्धव जी ने उनके मुख से एकादश स्कंद में वर्णित ज्ञान का उपदेश सुनकर भी उनसे इस प्रकार कहा। उद्धव जी बोले, हे गोविंद जी, अब आप तो अपने भक्तों का कार्य सिद्ध करके परम धाम को पधारना चाहते हैं, किंतु मेरे मन में एक बहुत बड़ी चिंता है, उसे सुनकर आप मुझे सुखी कीजिए। देखिए, यह भयंकर कलिकाल आया ही चाहता है, अब फिर संसार में दुष्ट लोग उत्पन्न होंगे, उनके संसर्ग से साधु पुरुष भी उग्र स्वभाव हो जाएंगे, उस समय उनके भार से दबी हुई यह गोरूप धारणी भूमि किसकी शरण में जाएगी। कमल, हे नयन, मुझे तो आपके सिवा दूसरा कोई इसका रक्षक नहीं दिखाई देता, इसलिए हे भक्त वत्सल, आप साधु पुरुषों पर दया करके यहाँ से मत जाइए। निराकार एवं चिन्मय होते हुए भी आपने भक्तों के लिए ही यह सगुण रूप धारण किया है, अब वे ही भक्त आपके वियोग में इस पृथ्वी पर कैसे रह सकेंगे। निर्गुण की उपासना में तो बहुत कठिनाई है, अतः वह उनसे हो नहीं सकती, इसलिए मेरे कथन पर कुछ विचार कीजिए। सूत जी कहते हैं, प्रभास क्षेत्र में उद्धव जी के ये वचन सुनकर श्री हरि जी ने सोचा, भक्तों के अवलंबन के लिए इस समय मुझे क्या करना चाहिए। इस प्रकार विचार करके भगवान जी ने अपना संपूर्ण तेज श्रीमद् भागवत जी में स्थापित कर दिया। वे अंतर्धान होकर श्रीमद् भागवत रूपी समुद्र में प्रवेश कर गए, इसलिए यह श्रीमद् भागवत भगवान जी की साक्षात वांगमयी मूर्ति है।